Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inuhu 'ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak ibu ingkang mugi tansah dipunmulyakaken Allah subhanahu wa ta'ala, moga kita tansah nderek puji dan syukur dumateng rasa dalam Allah subhanahu wa ta'ala awin nikmat ingkang tansah kaparingaken dumateng kula panjenengan sami, sehingga wonten ing kesempatan menika saged makempal malih wonten ing kesempatan ingkang sae, wonten ing papan ingkang sae inggih menika wonten dalemipun Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkang tujuan kula panjenengan sami makempal boten sanes inggih menika kangge gayuh ridhanipun Allah subhanahu wa ta'ala, kangge gayuh ketakwaan awit sampun kita mangertosi menawi takwa menika boten saged kita gayuh kejabi kanthi ilmu agama ingkang leres. Awit takwa maknanipun nindakake dawuh Gusti Allah lan lebihi awisanipun Allah taala. Pramila boten saged tiyang saged takwa kejabi piyambakipun mangertosi dawuh-dawuh Gusti Allah lan ugi awisan-awisanipun Allah subhanahu wa ta'ala. Selawat lan ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, para keluarga, para sahabat, lan ugi sinten kemawon tiang-tiang ingkang tansah kersa derei sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam ngantos mangke dinten kiamat. Nah Bapak Ibu ingkang mugi tansah dipunmulyakaken Allah taala, sekap malih kita mlebet wonten ing wulan Kurban utawi wulan Dzulhijjah. Ingkang biasanipun wonten mriku kita bakalan mireng malih kisah saking Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Awit napa ingkang dipun tindake dening tiyang mukmin nalikanipun dinten riyaya kurban menika kados dene napak tilas. Napa ingkang dipun tindake ugi dening Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nggih menika ngurbanaken napa ingkang kita tresnani. Lan pengorbanan kula panjenengan sami nalikanipun wulan Ramadan menika boten sebanding kali pengorbananipun Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nalikanipun pikantuk dawuh saking Allah subhanahu wa ta'ala. Awit ingkang dipun kurbanke dene Nabiullah Ibrahim alaihi salam menika putra siji-sijine ingkang dipun tresnani, ingkang sampun dipun tenggo wonten ing wekdal ingkang sampun dangu sanget ngantos sepuh dereng gadhahi putra, gadhahi putra lajeng dipun dawuhi supados nyembelih. Alhamdulillah, nggih menika ibadah ingkang dipun dawuh dening Gusti Allah wujud Katos nan kula panjenengan sami dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabiullah Ibrahim alaihi salam semanten ugi isahipun Nabi Ismail alaihi salam. Menika kisah ingkang tansah dados motivasi kangge tiyang mukmin anggenipun nindakake ibadah. Lan Allah taala ndadosaken uswah teladan ingkang sae wonten ing pribadinipun Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Kangge tiyang-tiyang mukmin. Nah, janjane kados pundi sejarahipun Nabiullah Ibrahim semanten ugi putranipun Nabi Ismail alaihi salam. Nah, Nabiullah Ibrahim menika salah setunggalipun Nabi saking ulul azmi ingkang Allah Subhanahu wa taala sampun mendhet saking nabi-nabi ingkang dipun gelari ulul azmi menika mitsaqan ghalidha. Utawi saged ugi kita maknai Allah sampun damel ujian ingkang awrat sanget kangge nabi-nabi khususipun ingkang dipun paringi gelar ulul azmi. Boten sanes inggih menika Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Lan Nabi Allah Ibrahim menika salah setunggalipun. Bapak Ibu ingkang mugi tansah mulyakaken Allah taala. Qad karama Allah tabaraka wa taala Ibrahim takriman khasan. Allah sampun paring kemuliaan dumateng Nabi Ibrahim alaihi salam kanthi kemuliaan ingkang khusus. Faja'ala millatahu hiya at-tauhid al-khalis. Pramila Allah taala ndadosaken millahipun agama ingkang dipun asta. Dene Nabiullah Ibrahim menika agama tauhid ingkang murni bebas saking sedaya bentuk kesyirikan. Waja'ala al-aqla bi janibil ladina yattabi'una dinahu. Lan Allah ugi ndadosaken sedaya tiang-tiang ingkang dados penderek saking agamanipun menika tiang-tiang ingkang duweni akal. Ateges nggih menika ada dasar akal. Akalipun nampi. Lan termasuk keutamaanipun Gusti Allah dumateng Nabiullah Ibrahim menika Allah taala dadosaken imaman linnas, imam kangge menungso. Wa ja'ala bi dzurriyyatihi nubuwata wal kitaba. Lan ugi Allah taala dadosaken wonten ing keturunanipun Nabiullah Ibrahim menika pikantuk nubuah utawi kenabian lalu diparingi Alkitab. Pramila sedaya nabi sak sampunipun Nabiullah Ibrahim menika saking keturunanipun Nabi Ibrahim. Pramila dipun wastani Abul Anbiya, bapakipun para nabi. awit sedaya nabi ingkang lahir sasampunipun Nabi Ibrahim menika saking garis keturunanipun. Ngantos dumugi nabi kita inggih menika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak ibu ingkang mugi tansah ngagungaken Allah subhanahu wa ta'ala. Keutamaan sanes ingkang dipunparingaken Gusti Allah dumateng Nabiullah Ibrahim inggih menika Allah Ta'ala dadosaken Nabiullah Ibrahim menika kekasihipun. Wattakhadallahu Ibrahima khadira, lan Gusti Allah dadekake Ibrahim menika khalil, ingin menikah kekasih pun. Lan boten wonten apa nabi ingkang kasebat Khalilullah kejabi Nabiullah Ibrahim. Nah, tiang-tiang musyrik sak derengipun Nabiullah Ibrahim menika dipun utus. Menika wonten macam-macam. Wonten ingkang fi'atun ta'budul asnama wa tamathila al-khasabiyah wal-hajariyah. Wonten sekelompok tiang-tiang ingkang manembahipun menika dumateng berhala-berhala saking watu utawi saking kayu. Menika kondisi kaumipun Nabi Ibrahim saderengipun Nabi Ibrahim dipun utus dados nabi. Wonten ugi sekelompok tiang sanes menika ta'budul kawakib wan nujuma wasyamsa wal qamar. Manembah dumateng bintang-bintang, dumateng srengenge, dumateng rembulan. Iku wonten tiyang ingkang dadosaken srengenge dados tuhane, rembulan dados tuhane, bintang-bintang ugi dados tuhane. Wonten ugi tiyang nalikanipun zaman semanten menika ingkang manembahipun menika dumateng raja-raja. Nah, menika kondisi masyarakat nalikanipun Nabiullah Ibrahim saderengipun dipun utus. Masyarakatipun tebih saking agama tauhid. Anggenipun manembah menika ngibadahipun dumateng berhala, dumateng bintang, dumateng srengenge, dumateng rembulan. Nah, lajeng Nabiullah Ibrahim alaihi salam menika dipun lairaken. Lan apa lairipun Nabiullah Ibrahim alaihi salam menika wonten ing masyarakat, tengah-tengah masyarakat ingkang remen manembah dumateng berhala-berhala. Lan ngene bapakipun menika sebagian ngendikake nggih menika sampun sedo saderengipun lair, sebagian sanes kados ini wonten ing ayat Al-Qur'an nggih menika napa bapakipun menika tukang gawe berhala. Nah, menika Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Lan nalikanipun napa piyambake menika sampun dewasa lajeng pikantuk hidayah saking Allah Subhanahu wa taala wiwit punika lajeng Nabiullah Ibrahim menika nglawan dakwah-dakwah ingkang ngajak dumateng peribadatan dumateng sakliyanipun Allah Subhanahu wa taala. Pramila wonten ing sejarah dipun selat perlawananipun Nabiullah Ibrahim dumateng penyembah-penyembah bintang-bintang. Pramila wonten ing Al-Qur'an nalikanipun piyambake ugi ndakwahi para penyembah bintang-bintang wau Kanjeng Nabi Ibrahim menika ngendika dipun rekam dening Gusti Allah, la in lam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Menawa Gusti Allah ora paring hidayah marang aku, temen aku bakalan dadi kaum kang dolim utawi sesat. Nah saking mriki kita mangertosi ugi nggih menawi Nabiullah Ibrahim menika mangertosi hidayah menika danten saking Allah Subhanahu wa taala. Boten saking sanesipun. Pramila piyambakipun ngendika la illam yahdini rabbi la akunanna minal qaumid dhalin. Menawa Allah ora paring hidayah marang aku, temen aku bakalan kalebu dadi wong-wong kang sesat. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun naikkan Allah Subhanahu wa taala. Anggenipun dakwah Nabiullah Ibrahim menika kata-katahipun mawi dialog. Pramila nalikanipun kula panjenengan sami ngajak dumateng kesaenan. Ngajak dumateng kesaenan menika diantaranipun metode ingkang saged kita ginake menika ngangge metode dialog. Terus dipun ajak komunikasi dialog yang menika menawi hujahipun dipun bantah insyaallah mboten bakalan saged nyanggah malih lan piyambakipun menika saged nampi napa ingkang kita napa kita dakwahi. Bapak Ibu ingkang mugi tansah mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, kados dene napa ingkang dipun ngendikake dening Allah taala nalikanipun Nabiullah Ibrahim menika nyanggah napa ingkang dados sanggahanipun tiyang-tiyang kafir. Atuhajunani fillahi wa qad hadani. Apa sira kabeh kuwi bantah marang aku. Padahal Gusti Allah wis paring hidayah marang aku. Sanggahanipun tiyang kafir menika mboten ada dasar. Awit mboten dipun dasari hidayah saking Allah Subhanahu wa taala. Lajeng ugi Nabiullah Ibrahim menika nate nglawan penyembah-penyembah berhala. Nek wau penyembah bintang-bintang. Terus komplek wonten ing zamanipun Nabi Ibrahim menika wonten penyembah bintang-bintang, wonten penyembah berhala-berhala. Lan menika ugi mawi dialog. Mawi dialog. Pramila dakwah menika ingkang leres nggih lan saged langkung dipun tampi menika mawi dialog. Mboten kok napa diantem mesik nembe napa diwenehi ngerti ya mboten, tapi dipun ajak dialog. Lah, anggenipun dialog ugi dipun rekam dening Allah Taala wonten ing surah Al-Anbiya. Piyambakipun nggih dipun ceriosaken dening Gusti Allah iqala li abi wa qaumihi ma hadhihi at-tamathil allati antum laha akifun. Elinga nalikane Ibrahim ngomong takon marang bapakne lan kaumi, iki patung-patung apa sing sira kabeh kok iktikaf ana ing patung-patung iki? Jawabanipun qalu wajadna abana laha abidin. Jawabanipun lah kita dhisik niku namung melu-melu bapak-bapak kita ingkang uga manembah dumateng patung-patung niki. Nah, kedah kita mangertosi hujahipun tiang kafir nalikanipun manembah dumateng berhala, dumateng kesirikan niku mboten wonten hujah sanes kejabi namung melu-melu. Lah simbah dhisik ngaten iki, padahal agama niku mboten kados mekaten. Agama menika ada dasar Al-Qur'an lan sunnah. Menawi Al-Qur'an menika ndawuhke, sunnah ugi ndawuhke, lah kita tindakake. Tapi menawi mboten nggih, kedah kita tilal. Mboten entuk kok ibadah menika merga ada dasar perasaan utawi merga ada dasar melu-melu. Nggih, simbah-simbah rumiyin. Nah niki Allah Taala ngendikake wonten ing mriki. Dipun tangkruti dening Nabiullah Ibrahim. Ingkang dipun tangkruti di bapake lan kaumi, awit bapake wau kan tukang gawe berhala. Iki berhala apa iki kok sing nggih sira kabeh kuwi do manembah ana ing berhala iki? Angin pun jawab mau. Nah niki mergo riyen kita ugi ngertosi simbah-simbah riyen nggih kados mekaten. Nah dasaripun menika namung derek rumiyinipun. Nah wonten agama Islam menika mboten kepareng. Dasar menika Quran lan sunnah. Pramila lajeng Nabiullah Ibrahim ngendika, qala laqad kuntum antum wa aba'ukum fi dhalalin mubin. Temen sira kabeh lan bapak-bapak sira ana ing kesesatan kang nyata. Awit boten terus menika. Lajeng wonten dialog malih antaranipun kaum wau ingkang dipun paringi pirsa dening Nabiullah Ibrahim atas mekaten, qalu ajitana bil haqqi am anta minal la'ibin. Anggenipun jawab kowe iki temen apa sing kowe omongke iki kebenaran apa mung guyon? Sing kowe omongke iki tenan kebenaran apa mung guyon? Lajeng dipun jawab malih dening Nabiullah Ibrahim, qala rabbukum rabbus samawati wal ardi alladhi fatarahunna wa ana ala dhalikum minas syahidin. Barabbukum rabbus samawati, Tuhan sira kabeh kuwi Tuhan langit lan bumi kang wis nyiptake sak kabeh, wa ana ala dhalikum minas syahidin, lan aku marang sira kabeh kuwi kalebu wong kang dadi saksi. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun maikan Allah Subhanahu wa taala. Menika perlawananipun, dialogipun Nabiullah Ibrahim kalian penyembah berhala-berhala. Lajeng kita ugi nate mireng nek Nabi Ibrahim menika nate dipun napa? Bakal. Nabi Ibrahim menika nate dipun bakal. Ananging selamat. Terus boten kobong. Nalikanipun dipun bakal. Ingkang musuhipun menika raja Namrud. Lan Nabiullah Ibrahim nalikanipun semanten menika pikantuk pitulunganipun Allah Subhanahu wa taala. Nah, menika awit saking dawuh saking rajanipun. Dawuh saking rajanipun. Supados Nabiullah Ibrahim menika dipun bakal. Kenapa kok Raja Namrud wae kepengin bakar Nabiullah Ibrahim? Awit perlawananipun nggih dumateng penyembah-penyembah berhala-berhala, penyembah-penyembah bintang-bintang wau, ngantos-ngantos nggih Nabi Ibrahim menika rusak salah sunggalipun patung ingkang dados sesembahan. Lanang kene pun rusak menika ugi gadhahi tujuan supaya saged dialog. Nah niku wau saged dialog. Awit nek napa dakwah menika dipun sampaikaken mawi dialog nggih. Tiyang menika insyaallah pikiranipun saged kebuka. Monggo kanti pun kunjungi. Nah, pramila dakwah gencar ingkang dipun wontenaken dening Nabi Ibrahim utawi dipun dakwahaken dening Nabi Ibrahim menika ndamel gusar pimpinanipun jaman semanten. Pramila langsung dawuhi halikuhu wansuru alihatakum in kuntum fa'ilin. Rajani wau akhiripun ngakon menika haliku bakal. Wansu alihatakum lan tulungan Tuhan-Tuhanku. Nah, niki lek ngomong sinten rajane wau nggih supayane ngajak-ngajaki rakyate bakal Nabiullah Ibrahim wau napa tulungan Tuhan-Tuhanku. Niki nek dipun penggali niku napa sing diomongke wis nandhakaken menawi klentu awit napa la Tuhan kok ditulung. Tulungan Tuhan-Tuhanmu. Padahal kan Tuhan wau ingkang saged maringi manfaat lan ugi madharat kedahipun. Lah kok niki malah rajane niku ndhawuhi supados nggih nulungi Tuhan-Tuhan. Pamela wonten kalimat menika sampun nandhakaken cacatipun akidah tiang-tiang kafir nalikanipun zaman Nabiullah Ibrahim. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mengenal Allah Subhanahu wa taala. Nah nalikanipun sampun dipun dawuhi wau kalih rajane niku do disiapke kabeh. Berita niku nggih pun do sumebar menawi Nabiullah Ibrahim alaihi salam menika badhe dipun hukum. Lan sami rakyatipun sami mangertosi menawi napa Nabiullah Ibrahim badhe dipun hukum lan menika do kepingin nyekseni hukuman ingkang dipun paringaken dumateng Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Rakyate do penasaran pengin ngerti. Nah lajeng dipun bakal ringkesipun ananging Gusti Allah menika maha kuwaos gampil ndadosaken napa sing janjane panas niku dadi adem lan sing janjane adem niku dadi panas. Gampil ki mau. Allah dawuhi kuni baradan wa salaman ala Ibrahim. Ya nar hi geni dadi kowe baradan wa salaman adem lan keselamatan kanggo Ibrahim. Pramila lajeng nalikanipun dipun bakar menika mboten medas tapi mboten kebakar. Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun maringaken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng wau kan wonten ugi sing nyembah teng raja-raja niki ugi dipun napa dipun lawan dening Nabiullah Ibrahim ateges perlawanan kanthi dialog wau. Nek napa Tuhan ingkang dipun sembah menika kekuasaanipun boten kados dene raja. Menika rajanipun diraja. Pramila nalikanipun dialog antaranipun Nabiullah Ibrahim lan ugi raja wau niku wonten setunggalipun kalimat ingkang diunekke dening raja ni ana uhi wa umid Ibrahim aku kuwi sing nguripke lan aku sing mateni. Maknanipun nguripke lan mateni niku nggih saged ndadosaken madharat nggih dumateng tiyang lan ugi ndadosaken manfaat mergo perintahe ateges napa nek niki didhawuhi tentu sakit madolot ini kon mateni kan berarti dipateni. Tapi nek napa niki dipun dawi iki gak ono duit misalipun nah, ini terus dikai duit maknanipun uhyi wa umid menghidupkan dan mematikan iku niku boten nggih maknanipun menika can nguripke lan mateni ananging nggih niku dipun sanggah kanthi dialogipun Nabiullah Ibrahim ingkang terkenal. Ingkang menika mbantah napa ingkang dados sanggahanipun raja wau. Napa Fa innallaha ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghribi. Tantangan ini pun Nabi Allah Ibrahim saat temani nggih Allah kuwi wis dadekake srengenge kuwi katon saka arah wetan lan ing slop ana ing arah kulon. Mula fa'ti biha minal masyriqi ya'ti bisyamsi minal masyriqi fa'ti biha minal maghrib. Gusti Allah wis dadekake srengenge menika saking arah wetan munculipun lah saiki gawinen saka arah kulon lek muncul. Nek kowe nyata-nyata kaya dene sing mbok omongke ana uhi wa umit, aku kuwi dat kang iso ngurip menehi panguripan lan uga ndadekake kematian. Saiki gawinen srengenge lek muncul kuwi saka kulon. Lah kan mboten saged meneng. Nah, menika dialog. Kata semua kata. Nah, Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun ngaiken Allah Subhanahu wa taala. Lajeng saksampunipun mekaten Nabiullah Ibrahim ugi hijrah. Nabiullah Ibrahim menika hijrah saking negaranipun. Lamila napa nalikanipun kisahipun Nabi Ibrahim wonten ing negara menika sampun sumebar, mukjizatipun menika ugi sampun dipun pirsani nggih dening kathah tiyang saged selamat saking neraka nggih pramila tahaddatsan nasu an mauqifihi. Menungso menika nggih tiyang-tiyang sami ngendikan babakan sikapipun dumateng raja wau. Lajeng Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun mayakan Allah Subhanahu wa taala. Lan Nabi Ibrahim mereka tetap tetap dakwahaken napa ingkang dados dakwahipun nggih menika dakwah tauhid. Dakwah tauhid ingkang menika ngajak menungso dumateng ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Tetipun ajak nggih kaumipun menika ugi dipun ajak supados manembahipun dumateng Gusti Allah boten nembah teng raja wau. Manembahipun dumateng apa Gusti Allah mboten manembah teng bintang-bintang wau utawi teng srengenge utawi teng sanesipun. Ananging nggih lajeng Nabiullah Ibrahim menika mutusaken ugi hijrah saking negaranipun. Hijrah ananging saderengipun hijrah menika piyambakin dakwahi rumiyin bapakipun supados nderek iman. Dakwahi bapakipun supados nderek iman. Ananging napa? Piyambakipun layan wi al-iman. Fataballaha minhu wa qata'a ala qata'u bi. Piyambakipun nggih menika bapakipun mboten ngelesake keimanan ateges boten purun dipun dakwahi boten purun lebu agama ingkang dipun betot ini Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Lajeng Nabiullah Ibrahim menika sampun putus hubunganipun kalian bapakipun. Nah, hijrahipun Nabiullah Ibrahim menika ngantos dumugi daerah Syam, Palestina, lan menika sareng kalian garwanipun, garwanipun, semanten ugi wonten setunggal tiang ingkang nampi dakwahipun nderek Nabiullah Ibrahim. Tetos tiang tigo anggenipun napa anggenipun hijrah. Rihlah. Dumateng Palestina lajen ba'da Filastin dhahaba Ibrahimu ila Misra. Lajeng Ibrahim menika tindak ngeten negeri Mesir. Wonten ing negeri Mesir lan wonten sedaya papan ingkang dipun singgahi Nabiullah Ibrahim menika tansah ngajak menungso dumateng ibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Monggo bakal iki menuju, Pak. Monggo, Bu. Om bentolas. Wala. Batu sebetulnya ngantuk. Tersih sedoso menit kirang lang. Nah, dumugi hijrahipun Nabiullah Ibrahim. Wau kita aturaken wonten sedaya papan ingkang dipun singgahi Nabiullah Ibrahim menika tetep ngajak dumateng napa tauhid, ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, ngantos dumugi negeri Mesir wau. Ngantos dumugi negeri Mesir wau. Wonten sebagian riwayat dipun sebataken kisahipun utawi kisahipun Nabiullah Ibrahim alaihi salam semata nuki garwanipun Sarah. Tetos ingkang garwa sing pertama saking Nabiullah Ibrahim menika asmanipun Sarah. Ingkang dereki hijrahipun Nabiullah Ibrahim. Semata nuki wonten setunggal tiyang asmanipun menika Luh. Nah, dumugi Mesir, rajanipun Mesir menika mireng. Nek wonten tiyang dumugi teng mriku kalih nggih wong wadon ingkang menika dipun kisahaken menawi kecantikanipun Sarah wau sampun sumebar. Terus terkenal nek niku nggadahi paras ingkang ayu. Nah, pramila lajeng napa rajanipun Mesir wau kepincut. Lan jaman semanten Mesir menika dereng dados negara tauhid ateges nggih tesih napa negara kufur. Nah, lajeng Raja Mesir wau dawuhi supados napa? Wa amarahum ayyas'alu 'anil rajuli alladhi ma'a fa in kana zawjuha falyaqtuluhu. Wajah al-wahyu li Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rajane wau ndawuhi tentarane ken nakoni, wau ken goleki wong sing mlebu teng Mesir wau. Ken nakoni mergo sareng kalian tiyang setri kan menika dipun ngentikani ajmalu nisa'il ardi. Wong wadon sing paling ayu ana ing alam donya. Waton sing paling ayu teng alam donya. Lah menika Sarah garwanipun Nabi Ibrahim alaihi salam. Dipun ngendikake wonten riwayat kata semengaten. Nah, pramila lajeng raja Mesir wau kepincut nggih. Kenakoni niki ndhawuhi tentara tentarane kenekani lajeng kenakoni janjani sing wong lanang sing bareng kali wong wadon sing paling akeh wau sinten nek bojone patenono. Nah, terus nek kuwi bojone niku ken mateni supados napa sing sarok wau saged dipek bojone. Lajeng Nabiullah Ibrahim pikantuk wahyu. Mangertosi nek napa raja Mesir menika gadhah niat kados mekaten. Pramila lajeng Nabi Ibrahim ngendika dumateng garwanipun, "In sa'aluki anni fa anti ukhti." Nek tentara-tentara kuwi mau takon ning awakmu jawaben nek nggih kowe kuwi sedulurku wadon. Nah, terus diken dawi atau semangatan. Didawi atau semangatan supados kan ngentiko nek bojone wau sedulure wedok. Maknanipun ukhtihi fillah, sedulure wedok wonten ing agama Islam. Kan nggih sedulur. Saben tiyang mereka kan sedulur. Nggih wonten ing agama. Nah, Bapak Ibu ingkang mungkin tansah menaikkan Allah Ta'ala ringkesipun, ini kalau kita ringkes kemauan, ini apa? Nalikanipun Raja Mesir wau, ini aku kepingin demek sarah Allah Ta'ala dadosaken tangani wau dados apa? Dados benisa digerakke, beku lan aja dibaleni malih kata semekaten. Dibaleni malih menika kata semekaten. Pramila napa? Pramila nggih sak sampunipun ngaten niku malah diculke. Kali raja Mesir wau diculke. Mergo napa? Ala ditemek butuh saged. Nggih. Awake madu lara. Pramila lajeng ngendawi tentarane menika supados ken ngeculke. Fa atlaqaha wa ataha syai'an min adh-dhahabi. Diculke malah disangoni emas. Nah, niki isaipun diculke malah disangoni emas. Semanten ugi kama ataha amatan ismuha Hajar. Semanten ugi dipun gawani nggih budak jenenge Hajar. Nah, niki kisahipun lajeng napa Siti Hajar niku ugi dipun pendhet garwa dening Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Nah, pramila kan lajeng wau nggih sasampunipun saking Mesir dados tambah wong. Nek wau kan namung sinten Nabiullah Ibrahim garwanipun lan wonten setunggal tiyang nggih. Lajeng wonten malih setunggal ketambahan lengeki rajane wau malah digawani jenenge Hajar. Jenenge Siti Hajar utawi Hajar. Nah, fakanat zaujatuhu Sarah la tali. Garwanipun Nabiullah Ibrahim menika Sarah ingkang garwa sing pertama niku ternyata mboten gadhahi putra. Lajeng kan tesih wonten setunggal wau budak lenggawani napa lenggawani napa raja Mesir wau. Lenggawani raja Mesir lah lajeng menika ugi dipun nikahi dening Nabiullah Ibrahim alaihissalam. Lan nalikanipun semanten menika Nabiullah Ibrahim ugi sampun sepuh. Ibyadda sya'ruhu min khilali umrin. Menika rambutipun mulai putih mergo umuripun mulai sepuh. Tetes tanda nek tiyang niku pun sepuh kan rambuté niku dadi rada mboten rada tapi dadi putih. Nggih. Sik dhewe sithik, siji loro, ah mangke suwe-suwe saya akeh. Niku ngelingke supaya tiyang niku eling nek dhewekne wis tuwa. Pramila uban nggih uwan niku mboten entuk dicabut. Mboten entuk dicabut. Nah hikmahe napa? Hikmahipun diantaranipun ben tiyang niku eling nek dhewekne iku wis tuwa. Dados mboten neko-neko. Nek rambuté isih do ireng terus, terus ngleli. Mboten rumangsa nek pun tuwa. Pramila kali Gusti Allah niku dipun paringi nggih rambuté niku saya putih ben eling. Lan kena pokok Gusti Allah menika wonten syariat dipun larang. Uwan niku mboten dicabut. Mboten dicabut. Merga napa? Hikmahipun ben menungsa niku tetep eling nek dhewekne wis tuwa. Terus mboten ngleling terus. Nah Bapak Ibu ingkang mugi tansah pun ngaken Allah Subhanahu wa taala. Nah, wau kisahipun sampun dumugi napa lajeng Nabiullah Ibrahim menika nikahi Hajar. Dados garwane dados sekali. Nah, saking Hajar menika gadhahi putra. Iki menika Ismail. Nabiullah Ismail alaihi salam. Ananging nalikanipun Nabiullah Ismail tasih alit tasih bayi, Nabiullah Ibrahim menika dipun dawuhi kalih Gusti Allah ndatengi setunggalipun papan. Ingkang teng mriku niku papan ingkang tandus, boten wonten wit-witan, boten wonten toya. Ananging Allah dawuhi Nabiullah Ibrahim ninggalke garwane Hajar lan ugi putranipun Ismail wonten mriku ken ninggal. Nah niki ujian ingkang selajengipun kangge Nabiullah Ibrahim. Wau dipun uji nggih kanthi kaumipun. Dipun uji nalikanipun rihlah teng Mesir. Dipun uji mboten gadahi putra ngantos usia mpun sepuh. Sakniki gadahi putra lajeng dipun dawuhi kan hijrah wonten ing negeri ingkang teng mriku mboten wonten wit-witani, mboten wonten mboten wonten toya babar blas, mboten wonten penghunine babar blas. Kali Gusti Allah kan ninggal anak bojone teng mriku. Pramila kan ujianipun berat Nabiullah Ibrahim. Pramila leres nggih lan pantes nalikanipun dipun lebetaken nabi ingkang dipun gelari ulul azmi. Nyawit ujianipun ingkang awal. Nah, Nabiullah Ibrahim dipun dawuhi supados ninggalke Ismail lan ugi garwanipun Hajar wonten ing lembah wau. Lan lembah menika ingkang sak menika dados Masjidil Haram. Allah Ta'ala nggih menika dawuhi Nabiullah Ibrahim ninggalke Ismail lan ugi garwanipun Hajar. Kira-kira nek kula panjenengan sami dipun dawuhi kados mekaten mriku. Ninggalke anak bojone tenggon sing teng mriku mboten wonten wong dereng wonten. Awit mulai wonten tiang niku nalikanipun teng mriku mulai muncul toya zam-zam. Nek teng padang pasir wonten toya kan lajeng tiang sami datengi. Tapi teng mriku sadaringipun mboten wonten. Ken ninggal teng mriku mboten wonten panganan, mboten wonten wit-witan, mboten wonten tiang, mboten wonten toya. Niki nek bapake sing kon ninggal abot mau ninggalke bayi nggih ninggalke bojone. Bojone menika ugi abot ditinggal. Anangi nalikanipun semanten nggih mulai dipun tilar menika Hajar nyeluk garwanipun Nabi Ibrahim diceluk pisan mboten oleh, diceluk ping pindho mboten oleh. Lajeng nembe tangklet. Niki napa dawuh Gusti Allah? Duh suamiku napa niki dawuh Gusti Allah? Nah, nembe Nabiullah Ibrahim menika noleh. Ngendikake nek leres niki dawuh Gusti Allah. Pramila lajeng Hajar nalikanipun semanten ngendika nek niki dawuh Gusti Allah pun mangtinggal. Nah, nika subhanallah. Setunggalipun tawakal ingkang ageng sanget nggih ngeltos nek niki dawuh Gusti Allah Nabiullah Hajar menika malah justru dawuhi ngaken garwane nek niki dawuh Gusti Allah nggih pun mangtinggal kula mboten napa-napa. Yakin yakin nek Allah Ta'ala menika mesti ndadosaken kesaenan. Nah, tawakalipun tiyang mukmin menika kedah ugi kados dene tawakalipun Hajar. Nalikanipun dipun tilar garwane mboten wonten napa-napa, mboten wonten toya nggih. Anake piyambakipun yakin nek niki dawuh Gusti Allah menika mesti sae akhiripun. Nah, tiyang mukmin ugi kedah semengaten babakan Al-Qur'an lan sunnah yakin nek niki dawuh Gusti Allah kita tindakake mesti akhire sae. Mboten perlu dipun tangkepke mungkin pripun nggih, mungkin pripun nggih. Nek niki dawuh Gusti Allah menika mesti sae. Pramila lajeng dipun tilar. Dipun tilar, lajeng muncul menika nggih kisah nggih Hajar menika mlayu teng Sofa. Mereka lajeng mlayu teng Marwah. Mlayu teng Sofa, mlayu teng Marwah. Mergo napa padhos toya. Bayine kan nangis terus. Ananging lajeng muncul saking ngandhapipun sukunipun Nabiullah Ismail alaihi salam toya. Ingkang sak menika dados toya Zamzam. Nah, pramila lajeng sak sampunipun muncul toya Zamzam menika nggih lajeng kabilah-kabilah Arab menika mulai dumugi teng mriku. Lah teng mriku nembe wonten penduduknipun. Nah, ingkang sak menika dados Mekah Al-Mukarramah. Nah, menika kisahipun. Nah, ringkes malih Nabiullah Ismail sampun dewasa. Nabiullah Ibrahim pikantuk dawuh saking Gusti Allah wangsul dumateng papan ingkang teng mriku jaman rumiyinipun dheweke ninggalke putrane lan garwane. Iki menika wonten ing Mekah. Lajeng Allah dawuh supados mbangun Ka'bah wonten mriku. Dipun dawuhi dening Allah Subhanahu wa taala mbangun Ka'bah. Lajeng dipun bangun Ka'bah wonten ing mriku kangge ibadah. Nah, menika kisahipun nggih. Tesih panjang menawi kita badhe ngrampungaken kisah menika ananging sekedhik menika mugi-mugi dadosaken faedah. Lan kata faedah menika saged kita pendhet saking mriki diantaranipun kesabaranipun Nabiullah Ibrahim alaihi salam. Ingkang ngoko kali yakin lan tawakalipun Ibrahim alaihi salam lalu kigarwanipun Hajar narikanipun dipun dawuhi dening Allah Subhanahu wa taala keninggalke putrani nggih lan ugi keninggalke garwani semanten ugi kang dipun tilar menika yakin 100% nggih nek niki dawuh Gusti Allah niki mesti sae. Nah, wonten sedaya syariat kita kedah nggadahi pemikiran ugi kados mekaten. Pokoknya nek niki dawuh Gusti Allah mboten perlu bimbang pun ditindakake mawon insyaallah menika mesti sae. Mesti sae akhiripun. Nah, mekaten menika ingkang mugi tansah menaken Allah Subhanahu wa taala ngantos napa bincangipun menika lajeng Allah paring dawuh supados Nabiullah Ibrahim menika nimbali menungsa nggih kan nindakake ibadah haji. Kau saksamunipun bangun Ka'bah. Mekaten wonten klentunipun atur kita limpah wonten awit wekdal sampun jam 09.00 langkung nggih. Wonten klentunipun atur kita limpah wonten sekedhik menika dadosaken mugi-mugi dadosaken faedah lan pepenget kangge kita sedaya sallallahu ala nabi Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.